Grazas. Bueno, mentras pasa aí coa auga. Boa tarde a todas e a todos. Moitas, bueno, en primeiro lugar dar as grazas a todos vos pola vosa presencia. Somos moitos hoxe aquí. Un día especial. Tamén agradecer sobre todo o Ateneo, a Fernando, Soña e Don Gil que anda por aí, que nos acollan sempre aquí cada vez que queremos facer algún acto ou algunha cousa, sempre, nunca temos problemas, sempre nos abren as portas do Ateneo. Sobre todo, o máis importante, dar as grazas a Xosé Manuel por vir ata aquí hoxe, que un pouco secuestramos da súa casa. En ningún momento, sempre estivo disposto dende o primeiro momento que lle dixemos de vir aquí a falar con nós. E sabemos que é un esforzo tamén pola súa parte chegar ata aquí, ata Ferrol. Así que moitísimas gracias por estar con nós. Eu, en canto á presentación que ia facer, cando me dixeron me mandaron esta tarefa, bueno, me fixo moita ilusión porque Xosé Manuel é unha persoa que admiro dende que son pequena, pero tampouco me veía, eu entrei un pouco en pánico porque non me veía moi capacitada para facer unha presentación, porque que vou a dicir eu de Xosé Manuel Beiras que vos non saibades xa. Entón se me ocurriu así algo un pouco máis emotivo e pensei en preguntarlle a xente que, bueno, xente que coñezo e xente que non, xente moi próxima a él, que él coñece persoalmente, xente que o seguiu sempre a súa vida, facerlle esa pregunta de que significa Beiras para eles. Con todas as respostas que me foron chegando de toda esa xente, pois en principio ia lervos un texto con todas esas líneas. Pero logo a xente empezou a animarse, a mandar fotos con él e tal. E dixemos, bueno, pois ximos tentar así a última hora facer unha pequena montaxe un pouco improvisada con todo este texto e estas fotos. Entón, é o que imos a proxectar agora como introducción e logo xa lle damos a palabra. Así que, se vos parece... Ah, bueno, sí, se queres velo ver, que como se vai a proxectar, te vamos a incordiar un pouco, facéndote levantar. Que te pones aquí, bueno, os ollos de aquí non me funcionan. Non te funcionan. Que pasa que te mandamos moverte moito. Os povos subxugados terán que emprender odiseas para se libertaren. do caciquismo capitalista. Abraiada fiquei na súa clarividencia, inmensa cultura e coñecemento da realidade galega e as eivas que arrastrábamos, cando o escoitei por primeira vez nunha ponencia no Clube de Prensa de Lugo. De aí en diante, sentí que podería haber alguén ao mando que enfiara o camiño. Polas razóns que todas sabemos, non chegou a ser presidente da Xunta, que outro galo e non capóns de Vilalba cantaría. Rebuldeiro nun país libre de medrar. Un sabio, o político que mellor fala, con ideas moito claras e moito inteligente, idealista para ben e para mal, que loitou contra xigantes e tamén contra muiños, con erros e acertos, mas sempre facendo análisis moito profundas e ben pensadas. Personifica en gran medida ese ideal de Galiza que moitos anhelamos e levamos no corazón, que non por ser utópico, deixa de facerse real na nosa vida cotía. Se tivese que escoller un verso que o encarne, sería aquel de Celso Emilio, que tamén cantou Batallán. No é o lume que alampea, xamais o veredes morto. Para min, un referente ideolóxico, mas non só, tamén intelectual e cultural. Unha das persoas co discurso máis lúcido, coherente e documentado, pola súa cultura sociopolítica e histórica, e pola súa mente privilexiada. Tamén polo seu coñecemento do país, percorreuno palmo a palmo. Coñece os seus recursos económicos, culturais, antropolóxicos e tamén humanos. Bellas está moi por riba de toda a clase política. Outra deriva histórica de que a Galiza se enfose o noso presidente. Ademais, un pianista excelente e un gran coñecedor da cultura galega, comezando pola súa compañeira de vida, Aurichu Pereira. Xosé é un grande amigo dos seus amigos, tamén teimudo, e firma con manterse autónomo aos seus 80 e moitos. É xeneroso e gustalle compartir a fermosa casa da Reboraina ante unha boa empanada e unha peza ao piano. Un melómano. Non ten actitude de ancián. Eu diría que está moi próximo a xente moza. É rabudo, rebelde con causa. Estábamos o verán pasado en Pontemaceira, unha amiga de Madrid e eu, falando de bellas. Noto como palidece de súpeto e di: "Coño, que lo estoy viendo, ese de allí es bellas". Na conversa que tiven despois con él, recordarei sempre a agradable sensación de estar a charlar cun tipo novo, con curiosidade, inteligente e tendro. Un placer. Xosé Manuel é o meu referente político, mas tamén o meu irmá maior e un dos meus mellores amigos. Transitar a vida ao seu carón é unha regalía. Lucidez, alento e tamén esperanza sempre que o escoito de que un cambio radical é posible ainda. A ollos dunha nena pequena a que seu pai leva a man atravesando a Carballeira Compostela nun 25 de xullo para coñecer a bellas, un sabio druida que guarda o segredo do bebedizo máxico que libertará o seu povo. Necesario, preciso e imprescindible. Nunha palabra, irmandade. Pois onde quer, o bellas, a nosa voz pregoa a redención da boa na zona de Breogán. sabía que me pillaran tocando. Son las... Bueno, pois esto, este pequeno montaxe así improvisado muchas que fixemos a última hora, unha pequena mostra do que a xente pensa que é Beiras para eles e para elas. E nada, xa sin máis, douche a palabra para que comeces a túa intervención, lanzándote tamén unha frase que creo que pode ter un pouco de relación coa charla de hoxe, que é esta cita de Gramsci que di: aparentes entre o vello que morre e o novo que non acaba de nacer produce monstruos. E aí o deixo todo para ti. Moitas gracias. Bueno, si hoxe cando viña para aquí co meu auto conducido pola miña sobrinha Carolina Tiruxana e acompañado por Sandra, que son parte das cinco mulleres bravas que me axudan a levar esta etapa finisecular da miña existencia, pois si viña, decía, lle logo nervoso, como se tivese que examinarme, pois agora estou peor, porque estou moi conmovido, e estar conmovido non é bo para ter que falar, e menos aínda para ter que razonar e explicar algunhas cousas se un intenta botar luz sobre aquilo que resulta en principio enigmático ou mesmo incomprensible para calquera de nós, non? Por certo que, por si algún de vós non o sabía, o tema a cantiga sin voz, pero que ten voz, que estaba eu interpretando aí, é de Jack, de Luis Jack. Ademais é unha que se titula Nouvelle Blanc, Nube Branca, e que Jack compuxera para a súa nai. Esas son as cousas que eu toco sin tocarlas nunca, igual dúas veces seguidas, porque nunca se estudiei por partitura. Coía o tema unha vez que, pois entón, fago eu mesmo a miña maneira, o que se chama harmonización, é evidentemente nunca sae dúas veces igual, pero eso é bonito, non? Porque nunca se repiten exactamente, pero a veces sale cada chorrada impresionante, va. E sobre todo que moitas veces non son inaudibles. Bueno, e do anterior eu non sabía que se podía decir tantas cousas de min. En realidad, pois, non sei. E moitas máis, seguro. Non. Mira, sabes unha cousa? Isto... Eu lembro-me que, cando era moi novo, na miña adolescencia, primeira mocedade, cando empezo a estudar Dereito en Compostela no ano 52, con 16 anos, e xa entro con todas as compañas de rapaces e rapazas daquela, antifascistas, galeguistas, nacionalistas, como a Xoana Torres, a Ferrolán, a gran poeta Ferrolán, Xoana Torres, ou Ferrín, Franco Grande, isto, e tantos outros e outras. Pois a nosa situación era a situación dun rapaces que profesábamos un profundo pesimismo. Tuéramos a fortuna de coñecer e tratar a superviventes da República, republicanos e republicanas, non necesariamente nacionalistas, todos en absoluto, pero xente de esquerdas, republicanos profundos, xente comunista, xente socialista supérsite, e por suposto xente do mundo do mundo nacionalismo do Partido Galeguista, non? E en ese sentido fomos uns privilexiados porque dende moi rapaces, eu dunha maneira moi singular, pero non vou falar diso hoxe, isto, pero os demais tamén, cada quen o seu xeito, tomáramos contacto con esas xeracións derrotadas polo monstruo nazifascista, franquista, pero nunca vencidas. Esa é unha cousa moi importante distinguir, porque se pode sufrir moitas derrotas ao longo da vida individual ou colectiva, pero o importante é que nunca esas derrotas consigan vencernos, non? E había determinadas frases que a nós nos quedaban moi marcadas, e había todo un ambiente que realmente nos éramos fillos da filosofía da absurda, do existencialismo francés, da xeración nos, das irmandades da fala, dos precursores do resurdimento da 19, dos republicanos dos anos 30, e da xeración perdida norteamericana, e da narrativa europea da primeira mitad do século XX, verdad? E realmente nós tiñamos conciencia xa aos nosos 15, 16 anos de que aquilo non podía ser, e que tiñamos que afrontar o reto non só de sobrevivirmos no senso propio, non? De vivir, non onde existir, existencia é unha cousa, a vida é outra, non? A vida é isto, sobre todo, sino ademais de contribuirmos cada quen o seu xeito, como pudésemos, a darlle a volta aquelo, non? Bueno, ninguén nos podería decir daquela que os que chegásemos a edade que teño eu, que tengo o propio Ferrín, a indicar o meu novo camín, que tengo un Pepe Fortes, un dos fundadores da Unión Militar Democrática, ou outras persoas por o estilo, ou a Luz Fandiño, que acaba de morrer ben de pouco, pois que chegados a nosa senectud íamos ter que aturar unha situación como actual, non só no noso país, onde estamos a padecer un recrudecemento reduplicado da espolio colonial e do intento de matarnos a alma do povo, non só privarnos e saquear os nosos recursos, non só expulsar a nosa xente moza mellor formada a buscar a vida fora, non só cometer sistemáticamente o ecocidio, verdad? E o de Altri non é máis que unha mostra elevada para sismo, senón o etnocidio sistemático, non? Que nos estamos cometendo. E logo que acontece no planeta, que no chamado sistema mundo, eu cheguei á conclusión de que ás veces as simplificacións abusivas son as únicas formas de dar no cerne da índole dos fenómenos, das situacións ou dos problemas, non? E xa hai certo tempo que eu, coas personas coas que teño máis relación cotidiana, cando falamos disso, en realidad o actual sistema mundo, o conxunto do mundo hexemonizado por o centro dun capitalismo salvaxe cada vez máis absolutamente aberrante, non? É un manicomio controlado por sádicos e sátrapas, e parece que hai personaxes que emerxen de súpeto que non fan outra cousa que intentar darnos ou darme a razón, verdad? Pero o problema non son eses personaxes absolutamente inconcebibles, O problema non é un personaxe como Netanyahu, non? Ou como ese o trumpista, non? O do... Se tocase a trompa, mellor ainda capaz de facer algo, ben. Pero o problema é o feito de que podan chegar a ter o poder que teñen e podan facer as bestialidades que fan que poda un Netanyahu cometer un xenocidio sistemático, chegar a ter o poder de facelo e ter a impunidade que ten, non? Algo está moi mal, algo está moi apodrecido no sistema mundo. E a min recórdame unha frase de Erich Hobsbawm, un dos meus mestres a distancia, non? Na obra de Hobsbawm, que son 4 volúmenes da historia, digamos, a historia política e sociopolítica de Europa dende a Revolución Francesa, no derradeiro tomo, que é o que trata o século XX, rematado e editado por primeira vez nos anos 90, eu teño a versión francesa que foi casi simultánea, non teño inglesa, pero no limiar dese derradeiro volume di algo que dito nos anos comezos dos 90, finais dos 80, comezos dos 90, escrito que claro que estamos en crise, que hai unha crise profunda, pero o problema máis grave é que non é só que esteña en crise a economía, que esteña en crise nun proceso involutivo brutal todos os delitos adquiridos por a xente do común nos decenios anteriores ao longo das loitas dende o século XVIII até os anos 30 e o remate da Guerra Mundial. Non é só eso. O máis grave é que están en crise os valores que conseguiron facer vencer os modernos frente aos antigos. E os valores aos que se refería eran nada menos que os valores dos revolucionarios franceses de 1789. Por lo tanto, os valores nos que se fundamenta, pois, ao comezo do que se chama a segunda ilustración, non? A primeira ilustración é a ilustración dos 17 e 18, a ilustración dos filósofos como Locke, non? O John Locke, que curiosamente eu fiquei pantidifuso, Paco San Pedro saberá moito mellor que a min e pode me corregir se me equivoco, que decía que a república ten que ser un sistema social e político onde ningún cidadán pode ter dominio sobre outro. Eso en realidad é unha definición do socialismo, non? Pero a segunda ilustración, que a comeza cos montañars, non con toda a revolución, co bloque revolucionario, senón con montañar coa esquerda, cos sans-culottes, con a canalle, non? Por lo tanto, cos que a dereita española desprecia sistemáticamente, machaca sistemáticamente, non? Os pobres do mundo. Pero que se consuma e abre o gran período da segunda ilustración propiamente dita a partir do Manifesto Comunista de 1848. E todo eso viñas abaixo e estáse vindo abaixo. O problema que temos hoxe, cando a mí me falan personas que son máis novas que a mín, pero personas que se moven no ámbito da docencia universitaria, concretamente das ciencias humanas, na facultad de económicas, profesores ou profesoras, algúns que siguen máis ou menos pautas que abrira eu no seu momento, pero tamén noutras facultades ou fora da universidade, non? Nos outros centros de vida social onde se enxendra o que se chama a ciencia do proletariado, que é tan importante como a ciencia do campesiñado, non? É tan importante distinguir a folla dun carroallo da folla dunha cerdeira como saber o principio da orbitación universal, verdad? Pero esas personas, falando con elas, pois o que me din é que efectivamente estamos nun retorno antes do famoso welfare state, a política welfare state, a política welfare do benestar, non? Do estado do benestar, a política da social democracia merecente de tal nome de entre os anos 40 e os anos 60 dun Olof Palme, ou dun Otto Kreisky, Bruno Kreisky, non? O austríaco, que sí que eran realmente socialdemócratas, que buscaban trascender de outra maneira a sociedade capitalista. Non. Estamos retrotraendo o antigo réxime anterior á Revolución Francesa. Estamos reconvertindo en súbditos e están conseguindo que funcionemos como súbditos e que, en vez de ter dereitos, teñamos opción a las mercedes dadas por el príncipe de hoxe, por tanto, pola oligarquía plutocrática, por os centros de poder máis vandálico do capital transnacionalizado, de corporacións que teñen máis dimensión as potencias que estados enteros, incluídos Estados Unidos de Norteamérica, que non son de América, porque manda trucos, e América só fose Estados Unidos, estamos ben jodidos. Pois ese é o grave, non? E eso vio perfectamente Jorrón xa nos anos 90. E frente a eso está algo que saliu a colación aí, alguén o decía. A utopía. Eu lembro-me, estábame lembrando, cando escoitei eso, estábame lembrando de un dos foros sociais mundiais en Porto Alegre, en Brasil, no estado de Río Grande do Sul, non? Era unha palestra nun dos grandes auditorios que eran pabellóns de deportes para miles de personas, e entre os o palmarés que estaban falando estaba un Boaventura de Sousa Santos, estaba o Ignacio Ramonet, pero estaba, e quero centrarme nisto, pois un José Saramago, e un Eduardo Galeano, dúas persoas coas que Auricio e eu tivemos a fortuna de ter amistade, moi especialmente con Galeano. E Saramago tivo unha intervención que, falando de utopía, unha intervención moi pesimista. Saramago era un comunista convencido, nada sectario. Saramago era unha persona moito máis aberta, por exemplo, a proxectos de artellamento da diversidade da península mal chamada Ibérica, porque é Ibérica, pero Atlántica tamén, claro. E tiña, polo menos de maior, cando nos o coñecimos, tiña un gran respecto polos nacionalismos emancipadores, claro. Pero en realidade neso tamén tiña razón, porque eu nunca esquecín que cando se fala de nacionalismo, por exemplo, se atribuía nacionalismo a Thatcher, eu tiña que lembrarme de Lenin, non? Que decía que, bueno, nacionalismo é emancipador, senón é chauvinismo, non? E non hai que confundir nacionalismo con chauvinismo, e iso é algo que é moi grave, que boa parte da esquerda sempre foi confundido, non? Esa especie de estigmatización do nacionalismo como tal, como se o nacionalismo fose sempre o que non é realmente, non? Pero da utopía tiña unha posición moi negativa. Eu, Galeano, coa súa bonomía tan latinoamericana, tan uruguaya, sabedes que Galeano, o primeiro apelido era Hughes, non era Galeano, o pai era inglés, Hughes, escrito como. E cando era novo, nos primeiros tigos facía unha caricatura así en forma dun bacorelo, dun coche pequeno, dun porquiño pequeno, e firmaba escrito como sona, Hughes, G-I-U-S, que era como pronunciaba Hughes os uruguaios. E Galeno decía: a utopía eche como o espellismo para o camiñante no deserto. É algo que está aí, que é virtual, que a medida que avances e camiñas alonxase, pero que se non estivese aí e non estivese sempre que avanzas, aínda que se vai alonxando, ti non camiñarías. Bueno, pois coido que un pouco é a alternativa que nos queda. Pero con todo isto levo falando non sei canto tempo e non seguín o guión. Así que vou recuperar o guión e polo menos esquemáticamente expoñervos o que vos quería expoñer hoxe. Non pasarme de tempo e que despois podamos ter un tempo non para eso que se dice. E agora se alguén quere hacer unha pregunta, non, un tempo para ver, abrir, se queredes, un coloquio, porque eu da miña experiencia docente sempre que os, cando interpelaba os estudiantes, os alumnos, o medo que tiñan é decir parvadas. Eu decía, nunca diredes tantas parvadas como as que se poden decir dende esta tribuna, así que non vos preocupedes. Bueno, isto que foi o que en realidade a prédica que dixen en Vigo, no, de 4 a 4, hasta que Paco San Pedro me pillou despois e quería que viñese, e dixe, ah, deixa pasar por lo menos ata Semana Santa, e xa falaremos, que eu, en Vigo, a última cosa que dixen, agora non me contedes comigo por lo menos en 3 ou 4 meses. Bueno, pero claro, despois de Semana Santa faltou o tempo para que me chamase, non podía dicirlle que non. O título que eu puxera é análogo a eso, é que está moi bonito ese de un ciclo contrarrevolucionario de longa duración no sistema mundo. E aquí xa están expresadas varias cousas. Varias cousas que están en parte expresadas, pero en parte encubertas no propio léxico que utilizo. En primeiro lugar, falo que é un ciclo. Por lo tanto, que hai que ser consciente de que a historia móvese por ciclos e que os seres humanos que vivimos moi pouco tempo formamos parte da biosfera durante un tempo ridículamente curto, ainda que nos pareza moi longo. Eu, cos anos que teño, poderían parecer moi longo, pero é ridículamente curto. Pero que, polo tanto, a historia hai que tela en conta que cando nos estamos vivos a dificultade maior que temos e o máis importante que nos deberían aprender a ver é que ese presente que estamos vivindo, sempre falamos do presente que vivimos, a ver o presente como historia, porque o presente é historia. É dicir, a historia estáse facendo no presente. Pasado un tempo, diríase, ah, esa historia do tempo de estábamos no 2025 en Ferrol, nunha charla, pero en realidade, ese, no presente estáse facendo historia. E se non somos conscientes de que se é presente cando estamos facendo historia, non teremos fácilmente a capacidade de protagonizar no que nos corresponde a nosa actividade como cidadanes e como membros da humanidade. De acordo? O segundo é que un ciclo que en realidade constituye unha negación desa frase tan manida, non? Incluso infortunadamente moitas veces na esquerda, por lo menos na esquerda política, eu dixingo sempre esquerda política e esquerda intelectual da esquerda social, por suposto, cando se falaba do desarme ideolóxico da esquerda, era o desarme ideolóxico da esquerda política e da esquerda política que estaba nas institucións, non da que quedaba fora. Pero en cambio, pois preguntade a Paco San Pedro se a esquerda do pensamento de esquerda francés daquel tempo que el traducía o galego estaba desarmada ideolóxicamente, non? Pero esa frase de que la historia se repite, non? Que incluso na esquerda é unha lectura en falso, equivocada, dunha das frases iniciais de un texto de Marx, coido que el 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Cando dice que primero como tragedia e despois como farsa, fala dos personaxes da historia, non da historia en sí mesma. E o que pasa é que a historia procede en espiral, eu sempre explico así, en tres dimensións. Si ti proxectas a espiral sobre un plano de dúas dimensións, parece un círculo. Pero en realidade o tempo é o que marca a vertical. Nos estamos agora na vertical no noso país da Europa Occidental dos anos 20 e 30. e deberíamos ser conscientes deso e aprender as leccións de entón. E o problema é que se non o vemos así, non aprendemos as leccións. Segundo, outra cousa é que lle chamo contrarrevolucionario, non involutivo, non é suficiente. Se cadra do que explique un pouco ou tente explicar despois, pois xa non será necesario que vos lo anticipe agora. Logo, un ciclo de longa duración, aí son brodelianos, se queredes. Brodel, para o que non tens por que saber desto, Brodel é un gran historiador francés da Escola dos Anales, especialmente dos anos 60 e 70, que foi o que realmente empezou a falar da economía mundo, a disencia de economía mundial, e de como estaba organizando o proceso de xestación, creación e metamorfose do capitalismo na Europa Occidental dende o século XVI en diante, como iba desembocando no que sería pois, o capitalismo de hoxe. Bueno, non quero entrar neso, pero que discípulos del moi importantes foron os que tirando dese fío fixeron o estudio moi a fondo dos ciclos de hexemonía desa formación do proceso progresivo de mundialización do capitalismo. Cando se empezou a falar da globalización, verdad, todas e todos, levamos unha serie de anos que falar da globalización, a globalización é unha traca. Para empezar, dicen globalización porque se parte do inglés. E naturalmente, isto en inglés, mundo é world, e dai sei que o inglés non foi capaz de formar un vocábulo derivado como, por exemplo, monde en francés, pois pues, sí, monde, mundialización, pero igual dicen globalización. ¿Globalización de que rayo? Non, estamos nunha fase nova do proceso de mundialización do capital que comeza nada menos que entre o século XV e o século XVI na Europa Occidental. Bueno, e entón hai grandes analistas como Immanuel Wallerstein ou como Giovanni Arrighi, que sí que fixeron precisamente toda unha categorización dos procesos de hexemonía ao longo dese período do desplazamento das hexemonías e das fases dos ciclos por os que pasaba cada hexemonía. Bueno, e finalmente, pois no sistema mundo, polo que antes vos dixen. Agora ben, na situación que estamos e en este ciclo, como se pode explicar? A miña explicación, que non é, non teño dereitos de autor, o traslado, pero é o resultado das miñas meus estudios, das miñas lecturas, das miñas matinacións, etc., etc., estamos nun período que arranca dos primeiros anos 70 do século XX, e que na revolta entre finais dos 60 e comezo dos 70 ábrense dous procesos combinados no sistema mundo. Le digo dous procesos combinados porque eu penso que hai dous eixos vertebradores de dous procesos que son diferentes en si mesmos, pero que actúan combinándose e interactuando, como se diría hoxe. Ora, por unha banda, hai unha crise brutal do capitalismo central que dá lugar a abrirse unha contraofensiva do gran capital transnacional no centro do sistema. E o segundo é que comeza a facerse absolutamente evidente o declive da hexemonía yanqui, da hexemonía norteamericana. Ao mesmo tempo que se dá unha grave crise que cambia todo e que o gran capital deféndese con unha contraofensiva, falarei un poquinho deso, pois simultaneamente ou quase simultaneamente aí comeza a percibirse perfectamente que hai un declive da hexemonía norteamericana no sistema mundo, que continúa hoxe e que un declive cada vez máis profundo. O que pasa é que a hexemonía norteamericana ferida de morte, que está ferida de morte, pois é como se estuvese ferida de morte pois un diplodocus, ou como se chame, calquera deses monstruos que nos do parque jurásico, se queredes, pero claro, está ferida de morte, pero coa dimensión que ten só de coletazos que pode destruir medio mundo antes de morrer, non? como está pasando así con Palestina, por exemplo, pero bueno. Entón, esos son os dous ciclos, e agora vou intentar darvos un poquinho as claves de maneira que sexa asequible no plano, digamos, da divulgación, aínda que sin caer na banalidade. Para iso temos que saber que a finais dos 60, comezo dos 70, estamos nun punto determinado de evolución da orde mundial deseñada despois da Segunda Guerra Mundial. A orde mundial deseñada, entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial, entre os 45 e 48, deseñase a nova orde mundial. E hai pezas clave dese deseño, por exemplo, a creación do Fondo Monetario Internacional, a creación da Organización Mundial do Comercio, que, por certo, fundouse no ano 48, pero non se puxo en activo hasta entrados anos 90. E non vou entrar agora en decir por qué, porque entón líome. Pero isto é máis cousas así. Pero tamén os acordos chamados de Bretton Woods, os acordos precisamente sobre os capitais, sobre a circulación dos capitais, os marxes de liberdade dos capitais para circular polo mundo dos estados a outros, e a organización do funcionamento do sistema de circulación sanguínea do capitalismo, que o capital en forma de diñeiro, a circulación do diñeiro e das finanzas e, polo tanto, das bolsas de valores, dos intercambios de moedas, divisas de distintos estados, etc. Todo eso acórdase con uns criterios progresistas respecto do que pode ser dentro dun marco de mantemento do que o modo de producción capitalista e o sistema capitalista, de acordo? Por qué? Pois porque, evidentemente, nese momento a victoria fora dos estados cun capitalismo que asumía o respeto a formas formalmente democráticas de organización política e de goberno, parlamentaristas, etc., frente ás formas do capitalismo que derivaran, sobre todo, do gran capital mixto entre bancario e industrial, o capital industrial, que fora o bailleur de fond, ¿no?, como diría Daniel Guerrén, ¿no?, o que financiou a resistible ascenso de Arturo Uy, o seño, ascenso do nazismo en Alemania e o ascenso de Mussolini antes en Italia, ¿no? E entón, nese momento, ademais, sábese perfectamente que un dos responsables do fiasco monetario era o mantemento a ultranza do patrón ouro como forma de isto de divisa internacional e, polo tanto, como patrón monetario do sistema monetario internacional, cando xa non podía funcionar. Ese mantemento a ultranza é unha das causas do gran crack de 1929, do que correu na Segunda Depresión, da Gran Depresión dos anos 30, etc. Por tanto, estaban de acordo que eso non podía ser. Noutra parte estaba, ainda que estaban tamén aí, a Unión Soviética, pero a Unión Soviética pasaba de ser un aliado frente aos nazis a ser o enemigo a combater a partir dese momento, porque, claro, naturalmente, non podrían seguir sendo aliados sociedades onde prospera, onde hexemoniza o capitalismo, que per se é antidemocrático, ¿no? O capitalismo é antidemocrático. Un dos problemas das democracias, por exemplo, un dos problemas das democracias, iso saben moi ben os estudiosos da filosofía política, ¿no?, de esquerdas, un dos problemas das democracias, como a democracia da Constitución Española do 78, é que establecese todo unha montaxe de instituciones de superestructura xurídica e política, etc., democrática, ¿no?, con partidos políticos, con sistemas electorais, etc. Pero, en cambio, o cerne da sociedade funciona con arreglo a libre empresa. A libre empresa de libre non ten nada, pero a empresa, e, por lo tanto, a empresa capitalista, e, ademais, cada vez con máis empresas de máis dimensión e máis transnacionalidades, como estaba dicindo antes. Claro, pero as empresas son antidemocráticas. É dicir, as direccións das empresas non se elixen como eliximos, por exemplo, os diputados nas Cortes e despois os diputados elixen ao goberno. Certeza viva. O máis que se conseguiu nos procesos dos 60, cando a virada da Partido Socialdemócrata Alemán, a famoso congreso de Bad Godesberg, do que se chamou capitalismo renano, foi dicir, un momento, a ver se chegamos a un acordo entre a patronal, ou seja, o capital, as forzas obreiras, que eran impresionantemente fortes en toda a Europa Occidental, e o propio Estado, de maneira que a clase traballadora teña participación nas plusvalías, nos excedentes que se genera, porque se está na fase de crecemento económico, e que ademais que haxa sectores do funcionamento da sociedade que quedan no sector público, e que o capital renuncia a facer neles negocio. Por exemplo, non só os servizos públicos. No ano 60 sería inconcebible que unha empresa pretendese facerse unha empresa sanitaria, montar un hospital ou unha rede de seguros sanitarios, porque estaba absolutamente impedida de facelo, porque eso estaba reservado ao Estado, ou no ensino privado, estaba confinado en pequenos guetos nada máis. E así sucesivamente, non só eso, sino que ademais eran os sectores estratégicos do funcionamento. Por exemplo, empresas públicas en transporte. O transporte por ferrocarril tiña que ser unha empresa pública, a forza, non podía. A enerxía eléctrica en Francia seguiu sendo empresa pública hasta moi recentemente. E así sucesivamente en Gran Bretaña igual. Por lo tanto, enerxía, transportes e todo isto, segmentos cruciais no que a tabla de interrelacións entre os distintos sectores productivos da economía, eso reservaba o Estado. E eso foi un acordo son 60, mentras funcionou. Bueno, pois o que pasa é que eso é ese orde mundial que ademais embridaba, como diría Tony Domènech, non? Embridaba o capital, por exemplo, para a circulación do capital a través do planeta, e que ademais se establecía unha patrón do sistema monetario que Keynes quería que fose, porque Keynes era un genio en ese terreo, noutros non. Isto, Keynes quería que o patrón do sistema monetario fose como unha cesta de divisas, e que desa cesta de divisas salise por resultante, por síntese, o que tiña que ser o patrón, que non quería que fose o patrón ouro, por suposto, pero tampouco a divisa nun estado. Pero o auténtico vencedor da guerra é os Estados Unidos, e White, que era o xefe do Departamento do Tesouro da administración demócrata norteamericana en ese momento, era aínda Truman, pois impuxo que tiña que ser o dólar. Pero entón, era o patrón divisa ouro. O dólar era a divisa, pero coa obriga de que tiña que garantir cos seus fondos de ouro no famoso Fort Knox, a reserva dos Estados Unidos, o saldo das transaccións internacionais que non fixese falta. Por lo tanto, que o sistema estaba en equilibrio na medida en que o dólar fose divisa, pero respondía cunha garantía metálica que era o ouro. Bueno, cando todo eso se ven abaixo, vense primordialmente por varias razóns. Primeiro, porque a expansión do crecemento no espacio do capitalismo, fundamentalmente do centro, por exemplo, a expansión da Europa Occidental a partir da creación da Comunidade Económica Europea, ano 58, ¿verdad? Do que foi a EFTA, inicialmente, cos países anglosaxones e canadianos, que logo empezan a entrar no mercado común europeo. Dá lugar a que isto empeza a aparecer unha circulación do que se chamaba entonces os eurodólares, que tiñan unha importancia enorme, un peso enorme, e poña en desequilibrio a capacidade do goberno norteamericano para desempeñar a súa política o rol de patrón divisa ouro do dólar. E por outra banda, os petrodólares, a expansión da producción de petróleo e, por tanto, dos combustibles fósiles, e cos países que emerxen e fanse de ouro co petróleo, os países consabidos, non? Fundamentalmente países como Arabia Saudí, etc. Bueno, entón, todo iso empeza a aumentar a circulación dunha serie de dólares que non eran máis facilmente controlables, e empeza a entrar en crise a funcionalidade do dólar como patrón divisa ouro. Ese é un factor. A segunda é a crise de sobreproducción e sobreacumulación. É dicir, o capitalismo do centro do sistema chega a un punto en que toda esa fase de gran expansión de crecemento, tanto na economía norteamericana como na economía europea occidental, como en economías da periferia do sistema, que están ben selladas e sometidas en definitiva, como periféricas que son, as dinámicas e o modelo da acumulación do centro do sistema, ¿verdad? Todo eso chega a un punto en que está saturado. Finais dos anos 60. Hai unha saturación. É dicir, que quero que significa sobre acumulación e sobre producción? Pois que se produce moito máis producto do que se é adquirido pola demanda nos mercados, tanto de bens de capital, de bens técnicos, máquinas, etc., etc., como de bens de consumo. E, por lo tanto, excedentes de producción que non salen. Pero que, ao mesmo tempo, o capital que está invertindo na producción e o capital que está, por lo tanto, acumulando, porque fai beneficios, porque, e iso acumula, cada vez máis grande, entonces hai unha sobreacumulación. É dicir, acumula máis do que pode reinvertir outra vez. E entonces evidentemente eso colapsa todo. Bueno, creo que eso máis ou menos pode resultar comprensible. Pero o que pasa é que en ese momento Nixon, amo naturalmente da metrópolis do sistema mundo, toma unha decisión moi simple. Dice, bueno, pois suprimo a convertibilidade do dólar en ouro. E polo tanto, o patrón do sistema monetario internacional, no canto de ser o sistema de divisa, dólar, douro, o respaldo e as obrigas derivadas da convertibilidade en ouro para manter o equilibrio dos fluxos, suprimo eso. Entón, o patrón vai ser o dólar, sin ningún tipo de ningún tipo de peixes, ningún tipo de impedimentos. Que pasa? Que en ese momento é como si o Departamento do Tesouro americano pode darlle a máquina da moeda do dólar según que ira a favor, en contra, máis ou menos, e os demais países a calar e a aceptar as consecuencias. E o momento en que as consecuencias empezan a desencadearse, procesos de inflación brutales. Recordades algúns e algunhas, e os máis novos e as máis novas, terámoslo contado, de como se hipertrofia o tipo de cambio do dólar en pesetas nos anos 80, como empeza a subir dólar. Un dos problemas primeiros que tivo a gran factoría de aluminio de San Cibrán, de acordo? Bueno, non vou entrar, pero os grandes problemas é que de repente, cando estaba empezando a funcionar e con todas as débedas que se emitiran para poñer a andar esa factoría industrial, bueno, pero resulta que estas débedas estaban en dólares e non estaba establecido ningún acordo que tuvese que manter o tipo de cotización do dólar inicial. Bueno, por lo tanto, e disparase, por exemplo, a débeda externa ao terceiro mundo. Os grandes dramas da débeda externa dos países da periferia do sistema a partir dos anos 70 veñen de aí. Por lo tanto, esa é unha medida que toma Nixon para resolver. Nos non podemos garantir cos nosas reservas de ouro os cometidos que corresponden ao dólar como patrón divisa euro. Pois deixa de ser divisa euro, é divisa e a centella, e os demais a calar. Co cual, de alguna maneira, retornamos á Edade Media, porque é unha relación entre o dólar e o poder norteamericano e o resto dos estados do sistema análoga. Eso está estudiado por especialistas como Peter Bowen, por exemplo, o gran especialista inglés, a como eran as moedas que acuñaban os duques, os condes, etc., ou o cabildo compostelano na Rúa da Cecabella, que se chama así, a Rúa da Cecabella, ao pé da Troia, en Compostela, porque aí estaba a fábrica de moeda compostelana no século XII ou século XIII. Bueno, estaban sometidos, en cambio, a prerrogativa real, que era que acuñaba a moeda do rei, e, por lo tanto, bueno, pues algo, convírtese en tributarios do dólar, e así nos foi, naturalmente. E en canto ao problema da sobreproducción e da sobreacumulación, cal é a maneira en que o gran capital, insisto, transnacional, pois o afronta? Bueno, pois fuxe dos investimentos na esfera da produción, en industrias, en complexos agrarios, o que queirades, non? No que a produción. Estou tentado a darvos unha mini explicación de sistemas económicos. De cadra, se non vos importa. Vamos a ver, na economía, na función da economía e do capital nunha economía, hai tres niveis. Un nivel é o nivel do diñeiro, onde circula o diñeiro, que digo que é como o sistema circulatorio do organismo humano. O corazón son as bolsas de valores. Eu, cando reventou a bolsa de Nova York no ano 2008, dixe, tivo infarto de miocardio. Pero era o corazón de todo o sistema circulatorio, de todo o sistema mundo, claro, se fuera carajo todo, non só Estados Unidos. Bueno, eso é, e aí é a forma do capital diñeiro, de acordo? Capital en forma de diñeiro. Despois hai outro nivel que é a circulación de obxectos, mercadurías, de mercadurías. Sexa mercadurías de bens técnicamente de capital, como maquinario que sexa, ou de bens de consumo. E iso é o capital en forma de mercadoría. E é, polo tanto, do comercio internacional da balanza comercial, non da balanza financiera. E logo está a esfera da producción, onde é o capital productivo. Onde o capital que ten forma de diñeiro, o que fai é investirse en adquirir medios de producción, maquinaria, que sexa tal, e forza de traballo, contratando forza de traballo, e con eso aplicalo e entrar no proceso da producción para obter un resultado final. E en ese proceso da producción é onde se xenera un máis valor. Eso don Carlos Marx tiña moi claro, e non houve ninguén que o pudese explicar mellor nin dese unha solución alternativa. Aquela frase famosa de cando baixas ao obradoiro da producción, ali hai un letreiro como aquel letreiro que aparece na porta do inferno do Dante, non? La xeate poñe esperanza, non? Deixa de dar calquera esperanza ali. Aquí proibida a entrada except on business. Aquí só se entra para facer negocios. Bueno, a utilización da forza de traballo pagándolle polo seu valor de cambio son os salarios para adquirir os medios necesarios para reproducirse con forza de traballo, permite utilizar o seu valor de uso que redunda nun aumento de valor que se incorpora á mercadoría e ben onde a base de que o capital poda facer beneficio. Si non hai un aumento de valor, os beneficios que poda facer as transaccións de capital son como borbollas, e iso é o que pasa, en cambio, nas transaccións simplemente financieras nas bolsas de valores. E iso que nos explicou mellor respecto ao que estaba acontecendo no sistema do mundo nos anos 80 e 90 foi Renner, o famoso libro sobre o boom e a burbulla. El boom e a burbulla. E entón empezou a haber burbullas que reventaban, reventores financieros intermitentes, hasta o gran reventor financiero de 2008. Ese reventón financiero, isto do 2008, logo deu paso a unha cosa que se chamaba crise. Non é verdad, a crise foi esa, pero empezamos a unha gran depresión da que aínda non saímos hoxe en día, análogo a gran depresión dos anos 30. E esta é a consecuencia de que o capital fuxise de investirse nos procesos productivos porque había sobreproducción e sobreacumulación, e ir aos mercados financieros onde, mediante a economía que se chamou de casino, podían facer grandes operacións de facer beneficios uns a costa de outros, verdad? Cando leíamos que de repente tal empresa de tecnoloxía de punta avanzada pequeniña norteamericana tragara un xigante que non sei que por unha operación coas cousas accións, todo eso son as operacións en bolsas de valores que permiten facer unha serie de operacións que en definitiva son xogos, malabares, pero que fan beneficios sempre de uns a costa de outros, e acaba habendo un reventón cando a burbulla é demasiado grande, como as pompas de xabón coas que xogaban os nenos, e non só os nenos, algúns adultos tamén nos gustaba. Bueno, isto é como reacciona o gran capital, pero non queda aí. Outra liña de reacción do gran capital é moito máis grave, porque é unha liña de invadir os espazos de investimento que nos acordos do chamado capitalismo renano, nos tempos das socialdemocracias explícitas ou tácitas, pois foran reservados ao Estado. Empresas públicas estratégicas, a privatización, verdad? Servicios públicos, servicios sociais, e aí hai un grave problema de léxico. Bueno, disculpademe, vou vello, pero eu levo moitos anos en que me irrita moito cando se falaba de que a privatización da sanidade, a privatización do ensino, en a esquerda. E eu sempre lles decía, mentre estaba activo na universidade, pois eu explicaba aos rapaces e rapazas, non? Despois xa non. Vamos a ver. Privatizar significa algo referente ao título de propiedade, cuestión xurídica, condición xurídica, verdad? ¿No? Si é de dereito privado ou si é de dereito público. Si é capital público ou si é capital privado. Bueno, pero o problema non é ese. O problema é a mercantilización de bens e servicios que nunca poden convertirse en mercadorías porque son bens que son necesarios e indispensables para os cidadáns, teñan medios económicos para adquirirlos ou non. Entón, convertir a sanidade en algo que ou o compras ou te mueres é un crime de lesa humanidade. E iso é a mercantilización, convertir a saúde nunha mercadoría, convertir o ensino e a cultura nunha mercadoría. E esa animalada é a que se fixo sistemáticamente hasta chegar aos extremos en que estamos vendo hoxe, verdad? Bien. Pero iso é outra liña de combate. Pero despois, aínda hai outra liña. Por exemplo, a sistemática desmontaxe dos esquemas e dos resortes e as ferramentas do chamado welfare state, do estado de benestar, a exclusión da clase traballadora das alzas de productividade e a reducción dos salarios reales. Entón, o gran capital empeza a facer unha ofensiva a que non lle fan frente nin siquiera as forzas de esquerda gobernantes no seu momento, e cando se empeza a falar, en vez de socialdemocracia e socialliberalismo, todas estas caralladas, que en realidad non é que a renuncia absoluta ao teu compromiso cos electores. Porque un partido socialista, se non está comprometido coa xente que ten que defender, evidentemente, deixa medallerías. Usted está traicionando aos seus electores, aparte está traicionando a todas as vítimas e os mártires que ten detrás da historia, non? Pero eso é o que empeza a acontecer. E, polo tanto, o retroceso sistemático do salario real das clases traballadoras, a desmontaxe de centros de producción vitais para o mellor que unha comarca, estamos en Ferrol, non teño que explicarlo vos, porque dices moito mellor que a min, e ademais porque o padeceche, é verdad? O sea que non, cando se falaba da reconversión da producción naval, que é toda unha mentira, era en vista no horizonte da reunificación da Alemania, e os grandes asteleiros que había alemáns del este no Báltico, é que eso había que telo en conta, e empezan a cargarse aquí, como se cargaron a siderúrxica non integral de tal, de xeiro, non? Todo eso. E así sucesivamente. Por tanto, a maneira en que se empeza a presionar sobre os salarios reais, e, por tanto, sobre a capacidade negociadora da clase obreira e das clases traballadoras en conxunto. Naturalmente, sobre a capacidade negociadora das clases traballadoras non asalariadas, famosa historia dos autónomos sempre igual, ou do campesiñado non titular de unidades de producción con traballadores asalariados, como por exemplo todo o campo galego, ¿verdad? Entón, evidentemente, esa contraofensiva é a máis grave a efectos sociais, porque é a que ataca o corazón de toda a forma de vida do conxunto das clases populares e do conxunto da xente do común, como chamo eu, non? Ben. Finalmente, todos esos procesos logo trasladanse a nivel político ao golpe reaccionario a nivel de institucións políticas claves, como por exemplo Estados Unidos, a presidencia de daquel xicho, coño, que era da mafia nos anos 50, era un delator de comunistas en Hollywood. é un actor moi mediocre. Reagan. Ah, Donald tamén, como este, como trumpista, sí. Donald Reagan, ¿verdad? Donald Reagan era coñecido en Hollywood aos 50 porque era un delator, un informador destes comunista, etcétera, etcétera, de artistas, de directores, de guionistas, etcétera, etcétera. Bueno, ese presidente. E logo unha persona que a mí sempre me dá moito apuro falar dela porque en principio é muller, pero non sei se unha muller pode ser como ela, Thatcher. Bueno, pois eso o que chaman o neoliberalismo, falso. Outra gran falsedade da propaganda. Eso non é liberalismo nin neo nin hostias. Non. Hai dous liberalismos, hai o liberalismo da Ilustración do 17 e 18, hai o liberalismo das democracias burguesas despois de Termidor, do contrarrevolución de 1794, en que a burguesía empeza a facerse o control do bloque revolucionario francés e empeza toda a cosa, pero que ese, pero non ten nada que ver. Isto é un ultraliberalismo, isto é unha volta ao neomercantilismo dos séculos 16 e 17, porque funciona desa maneira, pero hoxe sí que non podo meterme por esa vía para intentar explicarvos por que lle chamo así, porque digo que non é ou non é liberalismo, é que é un... No, podría decir que é un erro conceptual, un erro de denominación, pero non, está feito coa peor intención do mundo. Non é un erro. É unha maneira de a xente engañala a partir da propia denominación do fenómeno, deste proceso absolutamente reaccionario. E, polo tanto, eso recrudece o espolio da periferia, eso desencadea as famosas guerras para captar recursos que anteriormente captabanse por formas coloniais, que naturalmente son violentas, e con guerras coloniais, pero claro, o proceso todo de independización das colonias, de autoemancipación, que dá lugar á formación de estados onde eran colonias, pois teñen que cambiar a maneira de funcionar. E agora, dúas palabras sobre outro proceso. O proceso do declive da hexemonía yanqui. Vou ser máis breve, porque me parece que podo abreviarlo moito máis. Si un sigue as análises que a partir das claves dadas por Brodel, ao que me refería, sobre todo, a un libriño que vos recomendo, porque non é necesario ser economista para entenderlo, que se chama, recuerdo que a traducción é exactamente o mesmo título que en francés, a dinámica del capitalismo, non? Un libro breve, de 100 páginas, pero aquí está o núcleo de todo o que él explicaba. Bueno, pois isto, os estudios feitos por, xa te digo, por xente como Arrigue ou como Wallerstein, entonces chegaron ao seguinte: o proceso de mundialización do capitalismo a partir dos centros onde se xenera, eses centros que están fundamentalmente na Italia do Norte, Países Baixos, Flandes, e despois os Midlands ingleses, Inglaterra, como puntos claves, e que despois forman o que se chamou, incluso na Unión Europea, ou antes da Unión Europea, chamase a Gran Banana, non sei se nos vais escoitar, de que en Europa había unha especie de plátano que era concentrada todo o que era o centro, o corazón da Unión Europea e do centro do sistema mundo, que era de Londres cara a Ámsterdam, baixar pola Renania alemana, pola Suiza, de Zúrich, e acabar, por exemplo, en Milán, e pola esquerda baixar de Londres a París, a Lyon, Marsella, Torino, Tacatal, Xenoa, e la Milania. Eso como forma de plátano, non? Bueno, pois ese espacio é o que vai enxendrar as formas iniciais do capitalismo, que vai ser un capitalismo financiero e comercial, non un capitalismo industrial, porque aínda non hai revolución industrial. É dicir, é un capitalismo que empeza a ser hexemónico, pero que non funciona mediante a montaxe de unidades de producción con traballo asalariado como pauta, senón que practican o que en economía se chama o Putinov system. É dicir, que o que fai é que todo o que se produce, por exemplo, a Galicia do século XVIII, se vos ledes, por exemplo, o clásico de Lucas Labrada do XVIII sobre a Galicia, a economía de Galicia, non? Económica da Galicia, de Lucas Labrada, non? Do XVIII, aparece perfectamente como prolifera a produción do fiado e tecido de liño, pero artesanal. E que entón empezan a aparecer uns señores medianeiros, señores que se nutrían de fondos porque estaban inseridos na cadea de circulación do foro que pagaban os labregos servos, e iban hasta chegar aos propietarios das terras, pasaban por unha serie de más intermediarias, e eses había uns que, en vez de gastar en ostentación, financiaban actividades económicas. Entón, facían, era, adquirían con acordos con a producción delas, e eso levábano para fora e dabanlle os pasos seguintes, hasta incluso o caso, por exemplo, que aparece en Lucas Labrada, da os irmáns Lee, ingleses, que montan unha fábrica de branqueo do lenzo en Pontevedra, porque o branqueo do lenzo, precisamente nos minas ingleses, foi o que marca o paso da manufactura á industria na textil. Bueno, pois todo isto, este capitalismo xoga fundamentalmente na esfera de circulación das mercadorías, o comercio, e sobre todo o comercio de longa distancia, de acordo? O comercio con Asia, o comercio con Latinoamérica, é dicir, o espolio de Latinoamérica por outra banda, e o espolio comercio coa India, etc., pola ruta dos portugueses, de acordo? Por a base de África. E, polo tanto, aparecen as grandes compañías transnacionales de entón, que son as compañías de Indias, a Compañía de Indias Holandesas, a Real Compañía de Indias de Sevilla, etc. Todos esos aparecen, eso é o gran comercio internacional onde sacan os beneficios do xogo entre o que intercambian comercialmente e están os que financian. Entón, a financiación é fundamental. Entón, hai un primeiro período que a primeira mitad do século XVI, que é Xénova, despois pasa a ser Antwerpen, o sea, Amberes, despois volve a ser isto en despois pasa a ser Ámsterdam a partir de século XVII, principios, e sobre todo consolídase despois da guerra dos 30 anos, coa independencia dos Países Baixos definitivamente do imperio, a vitoria sobre Felipe II, claro, e Felipe III, e finalmente Felipe IV, a paz de 1648, e despois dura hasta a finais do 18, en que colle o relevo Inglaterra. E entre a guerra do 14 e a guerra do 39 prodúcese o relevo da hexemonía británica pola hexemonía norteamericana. Estas son as fases así moi sinxelamente explicadas, e esas fases son ciclos que teñen todo unha fase ascendente, unha fase dominante ou apoxeo, unha fase decadente e unha fase final de descomposición que deriva no que Arrighi denomina un caos sistémico. Bueno, pois para ir polo atallo e non darvos a murga con moitas destas cousas que vos sonan, pois como a mí me podría sonar escoitar o meu amigo Fernando Pérez Barreiros falando chinés, falaba chinés moi ben e aprendeu no Londres, é increíble, é un tío genial isto. Bueno, pois isto, o que quero decir é que cando a hexemonía empeza a lograrse na esfera da producción, é dicir, quen ten a maior potencia en producir é quen en principio ten a fonte de acumulación máis importante para logo facer o resto, de acordo? Pero logo eso transformase en que se dá a hexemonía na esfera da circulación mercantil, porque se ti tes producción e tes producción para fora, o que chamaría para exportación, tes a producción necesaria para poder facer intercambio incluso a longa distancia, de acordo? E logo eso, a medida que se fai máis complexo todo o sistema de intercambios e as formas de pago dos intercambios, É dicir, cando un estudiaba pois a formación do que era a letra de cambio, verdad, na baixa de media, todas estas cousas, imaginaba como funcionaban pois un banqueiro, un banqueiro de Ámsterdam con outro de Xénova, ou incluso pois con un instalado alá pois en Mumbai, pois dices, é alucinante, pero funcionaba así porque eran papelitos, pero papelitos que resultaba que funcionaba, que eran creíbles e que non había estafas en principio. Bueno, cando empeza a decadencia comeza sempre para a esfera da producción. Logo vai ao que? A hexemonía no plano do comercio. E onde se resiste máis? Onde? No plano das finanzas monetarias. Wallerstein explicaba con toda claridade como na famosa Belle Époque, finais do 19, cando Londres, cando Gran Bretaña xa non era o obradoiro do mundo, porque estaba Alemania e Bismarck moi para arriba, Xapón empezaba, Estados Unidos, por suposto, xa estaba en plena fase despois do remate da guerra de secesión, da guerra civil, proceso de industrialización a tope, xa, pero en cambio, nunca, decía él, a City de Londres foi tan centro monetario do sistema como nesa etapa en que a Gran Bretaña xa non tiña a hexemonía. Bueno, pois algo análogo é o que está pasando hoxe coa decrepitude da hexemonía norteamericana. E vou rematar. Veredes. Estados Unidos, cando empezaba xa a estar en crise no plano da producción, como os decía antes, xa en os comezos dos 70, 60, etc., cando xa non plano o comercio internacional e a longa distancia xa tampouco era hegemónico, funcionaban moito máis os xaponeses, por exemplo, Europa é o mercado común. En cambio, o golpe, en defecto, de Nixon dá lugar a que o control do dólar como divisa liberada das obrigas de convertibilidade en ouro como divisa o sistema monetario internacional era a gran ferramenta de manter a hexemonía, de chuchar todo o excedente. E ao que isto Varoufakis explica non só perfectamente sino de maneira preciosa no seu gran libro de El Minotauro Global, que é unha maravilla. Bueno, ainda que non vos digo como meta de salero porque é un tocho, pero como explica de como é un recicla todo e como os Estados Unidos, por moito que teñan déficits brutales na balanza comercial, importa igual porque é o gran foco de atracción dos capitais pola forza do dólar, pola non convertibilidade, e que, por tanto, recicla todos os excedentes en forma de dinheiro de todo o sistema mundo. De acordo? Ah, bueno, pero eso empeza a irse ao tacho. Empeza a reventar. Por que? Cal é o máis grave problema que ten hoxe a hexemonía norteamericana? Primeiro, que a súa perda de capacidade de control como gran hexemón dá lugar a que se entre na fase que aí si foi Giovanni Arrighi con enorme lucidez denomina como a fase de caos sistémico. Hai unha fase de caos sistémico. A potencia realmente hexemónica do sistema mundo xa non pode exercer a hexemonía dunha maneira máis parcial, por exemplo, no plano militar, pero según en que cousas, ¿no? Porque a hexemonía militar de en armas de disuasión nucleares, por exemplo, no tempo de Yeltsin podía facelo, despois de Yeltsin con Putin xa non, e coa China actual tampouco. Bueno, pero entonces, por tanto, o poder naval, sí, ¿no? No aire, en terra sempre se empantana, ¿verdad? Primeiro Vietnam, despois Afganistán, o que queirades. Pero cal é, en cambio, o que lles mantiña o dólar? Pero cando aparecen os BRICS, os novos países que empezan a enxendrar un polo alternativo que non compite directamente, non se enfrenta directamente aos Estados Unidos, que non reacciona frente á belicosidade agresiva dos Estados Unidos, que fai como esponja, que o deixa entrar. Bueno, porque son os BRICS, porque dicen a BRICS, porque Brasil, Rusia, India, China e Sudáfrica. E China é o gran cerebro de toda a operación e o que me ofrece. China practica diplomacia en vez da guerra. Entón China ten unha capacidade para facer de amortiguador de todas as agresións que desencadea os Estados Unidos, porque non entra o trapo. Pero o máis importante é que entre eles construen un espacio con un Banco Mundial alternativo propio. A presidenta actual do Banco Mundial, dende que Lula volveu ser presidente de Brasil, é a Rousseff, a anterior presidenta, descabezada por todos os corruptos de Brasil, ¿verdad? Bueno, é a presidenta do Banco Mundial. Hoxe, os cálculos que se fan sobre que dimensión ten o espacio dos BRICS, sin contar países que están pedindo, chamando a porta de entrar, bueno, pues en demografía, respecto da poboación do planeta, a poboación de Europa multiplica por non sei canto, só entre China, India, xa non digo nin a Rusia actual. En produto interior bruto do que se chama o PIB, esa especie de palabra mágica, ¿no? Como as divinas palabras de la Yen Clan, ¿no? Sobre todo con decir el PIB, os economistas dicen el PIB, xa está PIB, que carallo é eso del PIB, bueno, pois teñen un produto interior bruto equivalente ao produto interior bruto dos 7 principales estados máis potentes do planeta. Eso en economía. En canto a circulación e os intercambios monetarios e pagos internacionais, acordan que se van facer entre as moedas recíprocas e pasan do dólar, non a fan en dólar. Por lo tanto, están desdolarizando todo un espacio creciente do sistema mundo. A desdolarización do sistema mundo significa que o dólar, que é a divisa, ¿no?, o patrón do sistema monetario internacional, do sistema monetario internacional, que sigue funcionando o dólar, pero cada vez hai un espacio máis grande que non funciona co dólar. E, por tanto, aí non poden aplicar a ferramenta, non poden aplicar o terrorismo dos banqueiros. E iso é a máis grave ameaza que ten neste momento a hexemonía norteamericana, moito máis que calquer outro. De maneira que cando, por exemplo, se fala da guerra de Ucrania, eu digo, a guerra de Ucrania é a gran traxedia europea. Bueno, era, hoxe non é. A gran traxedia europea é o feito de que unha Unión Europea de estados formalmente seica democráticos sexan cómplices dos nazis da historia. E que, por tanto, que esteñan impasiblemente permitindo o exterminio do povo palestino, como que non ten nada que desmerecer ao exterminio practicado por Hitler e sus muchachos, non só contra os judeus, sino contra os ciganos, os comunistas e tudo máis, de acordo? Eso sí, esa gran tragedia. Pero o gran problema, o máis grave que está ocurrindo ao sistema mundo en canto a esta situación de caos sistémico e crisis de economía, etc., de crisis de hexemonía, a desdolarización creciente de espacios crecientes do propio sistema mundo. E como sempre, os procesos de revolución frente a contrarrevolución sempre comenzan na periferia do sistema, como sempre na pirámide social empezan nos estratos de abaixo, nunca empezan da mitad para arriba, ¿verdad? E un pouco esta a miña diagnose para andar por casa do que me parece que é necesario que de algún xeito teñamos como ferramentas de comprensión do que está pasando e que nos permitan defendernos do que Castelao chamaba daquela xa daquela, imaginemos como chamaría hoxe as fábricas de estupefaciente, ¿verdad? As fábricas de estupefaciente que nos converten a todos en canciños de Pavlov en todas as dimensións da nosa vida, que invaden a nosa intimidade ao mesmo tempo que nos promete calquer cousa que facamos, nos ofrecen firmar cousas de privacidade, e logo resulta que privacidade é nada, é que a túa existencia está cada vez máis convertida nunha especie de resorte de reacción frente a reactivos absolutamente aberrantes que cuelan por todas partes, que se meten no cerebro sin que te des de conta, que empeza pola linguaxe, que sigue polas ferramentas que utilizamos a dicer, e que non sabemos moitas veces defendernos porque a fábrica de estupefaciente ten unha potencia virtualmente ilimitada. Só o coñecemento. O coñecemento da índole dos problemas e, polo tanto, empezar a saber como son as cousas, empezar a saber cal é o problema, como nos decían nas materias de matemáticas cando éramos rapaces, un problema bien planteado é un problema, en principio, resuelto porque acabará por resolverse. Se ti non és capaz de dar coas claves da diagnose da enfermedade, poderás aplicar unha terapia sintomática, paliativos, pero de ninguna maneira poderás abordar os procesos que leven á curación, que nas sociedades son moito máis difíciles ainda que na práctica da relación cos individuos enfermos. Bueno, e agora, se queredes que facamos un coloido, facemos. Bueno, me din que imos mal de tempo, así que... Consumen o tempo. O que tiñamos tamén previsto era que Manolo Bacallao tocara un par de... Bueno, non sei se un par, un tema... E puxera así o broche musical final. Unha pena, pero a próxima vez. Non, é que hoxe fume do día, mano. Bueno, unha honra acompañar a este home sabio. Esta era unha cantiga de un poema de Darío Son Cabana que musicou Suso Bamonde, que é compañero da mesa. Compañeiro Daniel, de vida innumerable, como os astros do céu e os camiños do mar, na tebre goza noite, na patria inhabitable, temos te no recordo como unha mau barbar. A ti falo Daniel, morto longe da terra, e es noso e a tua luz aluma a escuridade que nos deixou a historia de tres anos de guerra en que os lobos mataron a luz e a liberdade. Compañeiro Daniel, as pistolas sonaban e enloitaron cunetas do sangue loitador. As pistolas sonaban e os pámbidos berraban a terrível victoria do odio e do terror. E ti fuxeste lonxe predicar no deserto, perdedes un exército que en vez de amar loitou, e morriches un día sen veres entreaberto o camiño da volta que a tua alma soñou. Pro na patria batida e do povo explotado, lastimos nosos fillos da morte do tristén, perturando furiosos vinganza novo estado e unha rosa alborada sen cabo nin comen. E a ti, bo compañeiro, que o furacán Aleide matou desesperado na outra banda do mar. Promete moita terra dunha Galiza seive pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Promete moita terra dunha Galiza seive pra enterrar os teus osos onde teñen que estar. Sempre en Galiza, sempre en sumiso. Sempre en Galiza, sí señor. Sempre en sumiso. E creo que son 80 e tantos. 89, porque va a ser 80, pero ano que ven, cando se sean 9, los precios van a ser 9. Vale. Oh, qué fiebre.